בעזרת השם יתברך, ספר ליקוטי הלכות אור החיים, הלכות תפילין, הלכה ג'. עניין תפילין על פי המאמר המתחיל, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וכו'. המדבר מעלת היראה, המתחיל, מי שרוצה לטעום טעם אור הגנוז, הוא צריך להעלות היראה לשורשה, דהיינו לדעת, ובמה מעלין, על ידי משפט שישפוט את עצמו וכו'. וכשזוכין לדעת, זוכין לבחינת תורה שבניגלה, שהיא בחינת סיני, ועל ידי תורה שבניגלה זוכין לתפילה שהיא בחינת חסד לאברהם, ועל ידי תפילה במסירות נפש זוכין לתורה שבניסתר, שהוא אור הגנוז משבעת ימי בראשית, עיין שם כל זה היטב. וכל זה הוא בחינת תפילין, כי רוב המאמרים של רבנו ז"ל שנאמרו באותן הזמנים, כולם נאמרו על תפילין, כך נשמע מפיו הקדוש בפירוש. ואף על פי שכל מאמר כלול מכל התורה כולה, אף על פי כן בייחוד הייתה כוונתו בכמה וכמה מאמרים שנאמרו אז על מצוות תפילין. כי עיקר התפילין הוא להעלות היראה לשורשה. כי תפילין הם בחינת יראה כידוע, כמו שאמרו אבותינו זכרונם לברכה, וראו כל עמי הארץ, כי שם השם נקרא עליך ויראו ממכה, אלו תפילין וכו'. גם התפילין הם בחינת מוחין ודעת, היינו, להעלות היראה לשורשה שבדעת, וזה בחינת תפילין של יד ותפילין של ראש. כי תפילה של יד היא בחינת יראה, בחינת יד קאה. ותפילין שבראש הוא בחינת שורש היראה שבדעת, בבחינת ראש ומוחין. והדעת הנעל הוא בחינת תורה כנעל. וזה בחינת הפרשיות של תפילין, שהם תורה. וזה בחינת קריאת שמע שאומרים בתפילין שהוא תורה, ועל ידי זה זוכין לתפילה. וזהו שמתפללין בתפילין, ועל ידי זה זוכין לאור הגנוז, כי בחינת אורות המקיפין שנתגלין על ידי התפילין, שהם בחינת תורה שבנסתר, בחינת אור הגנוז. וזה בחינת שין של שלושה ראשין, שין של ארבעה ראשין, זה בחינת אור הגנוז שהוא אור שבעת הימים, בחינת שבעה ראשין הנ"ל. ועיקר אור התפילין זוכין על ידי כמעט חצות ועוסקין בתורה. ועל ידי איזה חוט של חסד נמשך ביום, ועל ידי איזה זוכין לתפילין כמובא בכוונות. כמעט חצות זה בחינת העלאת היראה לשורשה על ידי בחינת משפט, כי קודם חצות אומרים וידוי על החטאים, זה בחינת משפט, ששופט את עצמו על כל מה שעשה. ואחר כך מתאבלין על חורבן בית המקדש, שזה בחינת תיקון המשפט. כי חורבן בית המקדש הוא פגם המשפט, כי מקום המשפט היה בבית המקדש. וכשנחרב נאמר, מקום המשפט שם הרשע. כמו שאמרו אבותינו זכרונם לברכה, כי בית המקדש היה כלול מכל הבחינות הנ"ל, כי שם מקום היראה בחינת ירושלים, יראה שלם, וגם בבחינת דעת, כמו שאמרו אבותינו זכרונם לברכה, היינו, העלאת היראה לדעת על ידי המשפט שהיה שם בבית המקדש בלשכת הגזית, שהיו יושבים שם בית דין הגדול לעשות משפט למטה לבטל הדין של מעלה, ושם מקום התורה, כמו שכתוב, על פי התורה אשר יורוך.